بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى يا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Jambo la kwanza nausia ni pasi na kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha yeye. Tuendelee na kitabu chetu Subul Salami Fima la yambaghi lil muslimi jahlu, na pale tupo katika kipengele cha pili, kipengele cha adhkari, na leo tutaona mambo yanayohusiana na safari. Anasema Sheikh, Allah muhifadhi, wa idha rakibta sayyarataka au nahwiha, pindi utakapopanda gari lako au mfano wa gari lako, yani kitu kama gari, usafiri tu wote. Fakul, sema mathalan umepanda usafiri, gari, pikipiki, baiskeli na kitu kifaa chochote kile cha kusafiria, mnyama, ngamia, farasi, punda na kadhalika. Ukipanda, fakul, sema bismillah, kwa jina la Allah, alhamdulillah, kila sifa njema zinamstahiki Allah. Subhana alladhi sakhara lana hadha, ametakasika Allah ambaye ametusahilishia, amevifanya hivi ni venye kudhalilika kwetu sisi. Yani punda alikuwa na uwezo wa kukupiga, farasi alikuwa na uwezo wa kukupiga, ngamia alikuwa na uwezo wa kukupiga, lakini ukaweza kumpanda na akatembea ukampeleka kule unapotaka wewe. Kwa Allah amekusahilishia vitu vile. Wama kunna lahu muqrinin, na hatukuwa sisi ni wenye kuvifanya hivi vitu vyenye kututii. Mukrinina yani mwenye kuvifanya hivi vitu viwe vinaweza kufanya hii taa ambayo inatufanyia. Wa inna ila rabbina la munqalibun, na kwa hakika sisi kwa Mola wetu tutarejea kwake, yani Allah, tutakuja kufa tufufuliwe kwake yeye. Kwa tunamshukuru Allah subhana alladhi, ametakasika, utakasifu wote ni wa kwake, yule ambaye sakhara lana hadha, amevirahisisha hivi, amevifanya kuwa ni vyepesi venye kututii vitu hivi, viumbe hivi, katika hivi tunavyopanda. Wa ma kunna lahu muqrinin, na hatukuwa sisi wenye kuvifanya vio vinatutii namna ya hivi vinavyotutii. Wa inna ila rabbina la munqalibun, na kwa hakika sisi kwa Mola wetu tutarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tarejea dua peke yake, subhana alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun. Dua hii utaisoma ukiwa umepanda kipando chochote kile, wakati ushatulizana juu ya kipando chake ndio unaisoma dua hiyo. Kwani Allah anasema katika hii surati Az-Zukhruf, waja'ala lakum min al-fulki wal-an'ami ma tarkabun, tumewajalia sisi, tumewajalia nyinyi, min al-fulki, katika meli, wal-an'ami, na wanyama, ma tarkabun, ambao mnawapanda, yani wanyama ambao mnawapanda kwa ajili ya kusafiri, litastawu ala dhuhurihi, mtulizane juu ya migongo yao wakati mmewapanda hao wanyama au hizo meli, watadhkuru ni'mata rabbikum, na mkumbuke neema za Mola wenu, idha stawaitum alayhi, pindi mkitulizana katika migongo yao ama mkiwa mmeshavipanda hivyo vipando, watakulu, na mseme subhana alladhi sakhara lana hadha, ametakasika yule ambaye ameturahisishia vitu hivi, wama kunna lahu muqrinin, na hatukuwa sisi ni wenye kuvifanya vitu tii namna hii, wa inna ila rabbina la munqalibun, na kwa hakika kwa Mola wetu, yani Allah subhanahu wa ta'ala, ni wenye kurejea. Kwa ukishapanda katika baiskeli yako umetulizana, unaiomba hii dua, umepanda katika pikipiki yako au kipando chako chingine chochote kile. Kaendelea, wa idha safarta, na utakaposafiri, faqul, sema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah ni mkubwa, Allah ni mkubwa, Allahu ni mkubwa, yani mara tatu. Hapa Sheikh, hii dua kwa kuwa aliweka mwanzo wa kurejea tena, lakini natakiwa useme tena subhana alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin, inna ila rabbina lamunqalibun. Kisha unaendelea, Allahumma, ewe Allah, inna nas'aluka, hakika ya sisi tunakuomba, fi safarina hadha, katika safari yetu hii, Allahumma, ewe Allah, inna nas'aluka, hakika sisi tunakuomba, fi safarina hadha, katika safari yetu hii, albirra wa taqwa, uchamungu, albirra, tunakuomba wema, ewe Allah, tunakuomba wema na utiifu na uadilifu, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Albir ni kila jambo jema, kila utiifu, kila uadilifu. Wattaqwa na uchamungu, tunakuomba tuwe wachamungu, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-amali, na tunakuomba utujalie katika matendo, matarba, ambayo unayaridhia wewe. Allahumma, ewe Allah, hawin alaina, tusahilishie, turahisishie hii safari yetu, safarana hadha. Ewe Allah, awin alaina, tufanyi rahisi juu yetu, safarana hadha, safari yetu hii. Watui anna bu'da, ewe Allah, ifanye nyepesi hii safari yetu. Watui anna, na uikunje, ama uikunje, al-tawa, uikunje. Watui anna bu'da, na uikunje umbali wake, yani siwe mbali hivi tunavyotaraji, uifanye kuwa ni fupi hii safari. Allahumma, ewe Allah, anta sahibu fi safar, wewe ndiye tunayefuatana nawe katika safari, yani safari yetu hii yote tunasafiri, lakini tupo pamoja na wewe. Wal khalifatu fil ahl, na wewe ndiye tunayekuacha huko nyumbani, yani Allah uwe pamoja nasi katika safari, na wewe upo pamoja na watu wa pale nyumbani tuliowaacha, yani wewe utawasimamia hao, na wewe ndiye utakayetusimamia sisi katika safari. Allah amekizungua kila kitu kwa elimu yake, anajua kila kitu kinayofanya. Kwa hiyo tunamtaka Allah tulinde sisi safarini, na awalinde jamaa zetu waliobakia huko majumbani. Allahumma, ewe Allah, inni a'udhu bika, hakika ya mimi najilinda kwako. Inni a'udhu bika, mimi najikaribisha kwako. Kama tulivyosema, al-a'udhu yani al a'udhu maana yake aludhu, kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kujieka mbali kutokana na min wa'atha as-safar, kutokana na wa'atha. Al-wa'athu maana yake ni ugumu, yani kupata tabu katika hii safari. Allah anajilinda kwako kutokana na tabu za safari. Wa ka'abati al-mandhar, na huzuni ya vitu utakavyoviona, yani vitu ambavyo tutakutana navyo visituhuzunishe katika hii safari yetu. Wasu'il munqalib, na marejeleo mabaya, yani tusirejelee katika hali zilizokuwa mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala, fil mali, katika mali zetu, wal ahli, na jamaa zetu. Kwa hii ni dua mtu akisafiri anatakiwa aiombe. Nasema Mtume SAW, mtu akisafiri au shehe amekuletea dua ya kusafiri, akasema, unasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, akasema Allah ni mkubwa mara tatu. Ukimaliza hapo, niliwaambia shehe akuileta tena hii dua, atakiwa useme subhanalladhi sakhara lana hadha, ametakasika Allah ambaye ameturahisishia sisi vitu hivi. Wama kunna lahu muqrinin, hatukuwa sisi wenye kuifanya vitu tii namna hii. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, na hakika sisi kwa mula wetu ni wenye kurejea. Sema Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha, Allah hakika sisi tunakuomba katika safari yetu hii, albirra, uchamungu au wema na uadilifu, wema na taa, wattaqwa na uchamungu, wa min al-amali ma tarda, na utupe matendo ambayo unayaridhia. Allahumma, ewe Allah, hawin alaina, turahisishie sisi safarana hadha, safari yetu hii wenye pesi kabisa. Watu ya anna bu'da, na umbali wa hii safari ukunje, uifanye hii safari weni fupi, siwe ndefu yenye kuchosha. Allahumma, ewe Allah, anta sahibu fi safar, wewe ndiye mwenye kufuatana nasi katika hii safari yetu, yani wewe unasuhubiana nasi katika hii safari yetu, unatusimamia na kutulinda. Wal khalifatu fil ahl, na wewe ndiye tunayekuacha majumbani kwetu, unawasimamia na kuwalinda huko majumbani. Allahumma, ewe Allah, a'udhu bika, hakika yetu sisi, au inni, hakika yangu mimi, a'udhu bika, najikaribisha kwako na najilinda kwako, min wa'atha is-safar, kutokana na waasa tulisema ni ugumu kupata tabu. Asafar wa hii safari, min waasa isafar, Allah ketu sisi tajilinda kutokana na ugumu wa hii safari. Wakaabati almandhar, na kuona vitu vya kuhuzunisha katika hii safari yetu, huku tunapoenda tusihuzunike, na huko nyumbani kwetu tukirudi tusihuzunike. Wakaabati almandhar, tusihuzunike katika kile tutakachokiona katika safari yetu na nyumbani. Wasuil munqalib, na tukarejelea katika ubaya, ama tukaingia ubaya wakati tumerudi, na tukarejelea hali ya kuwa ni wabaya. Almunqalab ni kule kugeuka, kurudi kwetu safari. Tukaona ubaya fil mali, katika mali, na tusiingie huzuni katika safari, wala tusione vitu vyenye kutusi, tusipate uzito katika safari, tusiingie huzuni, wala tusirejelee na hali mbaya katika fil mali, katika mali zetu, wal ahal, na jamaa zetu tulioacha nyumbani. Rejelea dua peke yake kisha kuwa unasafiri, ushapanda kipando chako, unasafiri kwenye basi, kwenye gari, unasafiri na chochote kipando, ndege na kadhalika, tuomba dua hii. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa tu'i 'anna bu'dahu. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. نعم كان لي الشيخ قسيمة. وإذا سافر أخوك المسلم, دبياكم إسلام أما جماياكم إسلام وكسفيري, فقل له مبيه inda wida'ihi, wakati wa kumwaga, wakati wa kumwaga umwombee au umwambie maneno haya, ufanye dua hii. Astaudi'u Allah dinaka, astaudi'u na kuwaga ama na kutaka ulinzi, Allah kwa Allah, dinaka dini yako, wa amanataka na kutaka wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala uaminifu wako, yani ninakutaka ulinzi kwa Allah na ninakutaka usimamizi wako au ninaikabidhi amana yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khawatima amalika, na ninakabidhi kwa Allah mwisho wa matendo yako, yani kila kitu chako wewe ninakabidhi kwa nani? Kwa Allah. Idha safara akhuka almuslim, ndugu yako muislam akisafiri, faqul inda wida'ihi, umuombe dua wakati unamuaga yule ndugu yako, yeye anaondoka, unamuombe dua hii, astaudi'u Allah dinaka, na kuaga kwa Allah na kutakia ulinzi kwa Allah, dinaka dini yako, amanataka na amani yako, yani imani yako wewe ndugu yangu muislam, wa khawatima, na nataka kwa Allah mwishoni mwa matendo yako yawe ni mema, Allah akuthibitishe katika matendo yako yote utakayokuwa unayafanya huko na mpaka kurudi kwako. Wa idha safarta, na ukisafiri wewe, faqul, sema, liman tuwaddi'uhum, kwa yule ambaye unamuaga. Yani wewe umesafiri, kwa wa kwanza alikuwa ndugu yako ndo anasafiri, unamwambia dua ile. Mathalan baba yako anasafiri, yupo anaenda Shah, anaenda labda mji mwingine, unaambia baba, bwana, astaudi'uka Allah, nakutaka ulinzi kwa Allah, dinaka katika dini yako, wa amanataka na amani yako ama usimamizi wako na amana yako tuliyokuwa umeibeba, wa khawatima amalika, na mwisho wa matendo yako. Sasa yule baba yako anayesafiri, yeye anakuambia astaudi'ukum Allah, na wageni kwa Allah ama nataka ulinzi kwa Allah, alladhi Allah ambaye la tadhi'u hapotezi, wadaiahu kitu kile anachokihifadhi. Kuna wataka ulinzi kwa Allah ambaye hapotezi hifadhi yake kwa vile alivyovihifadhi. Nataka Allah wahifadhi nyinyi. Kwa hizi ni dua mbili. Moja wewe ukiwa na safari, nyingine yule unayemwaga. Kwa anayeagwa na dua yake na anayeaga na dua yake. Kwa wale wanaoaga sio kuambiana bai tu, la, mtu akisafiri natakiwa umwombee dua. Unamwombea dua gani? Yule anayesafiri naambia astaudiuka Allah, na kutakia hifdhi. Nitasema dua peke yake, astaudiu Allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Hii mtu ambaye unamuaga, na yule ambaye ameagwa anaondoka anasafiri, anaombea wale ambao waliobaki, astaudiukum Allah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu, na watakaulinzi kwa Allah ambaye hapotezi hifadhi yake, kila anachokilinda hakipotezi. Naam, akasema Sheikh dua ya mwisho alimalizia, wa idha dakhalta baladan, na ukiingia mji, ukienda katika mji fulani ukahamia, yani umefika, mtu anasafiri ametoka mathalan mji mmoja anaenda mji mwingine, anatoka Dar anaelekea Arusha, kutoka Dar anaelekea Moshi, kutoka Dar anaelekea Kigoma, mji wote utakaokuwa anaelekea, kutoka Dar anaelekea Zanzibar, kutoka Zanzibar anaelekea Dar. Akiingia katika ule mji anaoelekea, kuna dua inabidi aisome, dua hasa inabidi aisome. Na dua yenyewe anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema Allahumma, ewe Allah, rabbas samawati saba, mola wa mbingu saba, wa ma adhlalna, na vile vilivyofunikwa na mbingu hizo, na vile vilivyofunikwa na mbingu hivyo, katika milima na kadhalika, mbingu zipo juu, kila kilichofunikwa na mbingu, Allah yeye ndiye mola wa hivyo vitu. Wa rabbal aradhina, na mola wa ardhi, as-sab'i, zilizokuwa saba, wama aqlalna, na vile vilivyomo ndani ya hizo mbingu saba, vilivyokusanywa na hizo mbingu saba. Wa rabba shayatina, na mola wa mashetani. Mashetani wapo katika mashetani wa watu, yani watu waovu, mashaitani wa, na wapo katika mashaitani wa majini, watu waovu katika majini. Wama adhlalna, na vile vilivyopotezwa na hao mashaitani. Wa rabba riyahi, na mola wa upepo, arrih, upepo, wa riyahi, upepo, yani pepo nyingi, na mola wa upepo. Wa madharaina, na vile vilivyotawanywa na huo upepo. As'aluka, ewe Allah, hakika yangu mimi nakuomba, khaira hadhihi alqarya, ubora ama wema wa kijiji hichi, wa khaira ahliha, na wema wa watu wake, wa khaira ma fiha, na wema uliomo ndani ya hiki kijiji. Wa a'udhu bika, na ninajilinda kwako, min shariha, kutokana na shari ya hiki kijiji, wa shari ahliha, na shari ya watu wake, wa shari ma fiha, na shari iliyomo ndani ya hiki kijiji. Nasema wa idha dakhalta baladan, ukiingia katika mji, faqul, sema Allahumma rabbas samawati saba wa ma adhlalna, ewe Allah mola wa mbingu saba, na kila kilichofunikwa na hizo mbingu saba. Wa rabbal aradhina saba, na ewe mola wa ardhi saba, wa ma aqlalna, na kila kilichomo ndani ya hizo ardhi saba. Wa rabba shayatina, na mola wa mashaitani, wa ma adhlalna, na vile vilivyopotezwa na hao mashaitani. Tukisema shaitani, kuna mashaitani wa watu na mashaitani wa majini, wale waovu, wale ndo mashaitani, wamekuwa mbali na rehema za Allah, wanapoteza viumbe vya Allah. Kwa Allah yeye ndo anayewamiliki na yeye ndio mola wao. Wa rabba riyahi, na mola wa upepo. Wa madharaina, na vile vilivyotawanywa na upepo. As'aluka khaira hadhihi alqarya, na kuomba khairi ya kijiji hichi. Wa khaira ahliha, na khairi ya watu wa kijiji hichi. Wa khaira ma fiha, na khairi iliyomo ndani ya kijiji hichi. Wa a'udhu bika min shariha, na najilinda kutokana na shari ya kijiji hichi. Wa shari ahliha, na shari ya watu wake. Wa shari ma fiha, na shari iliyomo ndani ya hiki kijiji. Tisoma dua peke yake. Allahumma rabba samawati saba wa ma adhlalna, wa rabba al-aradina as-sab'i wa ma aqlalna, wa rabba shayatina wa ma adhlalna, wa rabba riyahi wa ma adharaina. As'aluka khaira hadhihi al-qarya, wa khaira ahliha, wa khaira ma fiha, wa a'udhu bika min sharriha, wa sharri ahliha, wa sharri ma fiha. Wa ila huna, wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.